Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Нагадаю, што адзначаецца гэтае свята ад 1997 году і прымеркаванае да дня вызвалення Менску ад нацыстаў у 44 годзе. Да тэмы самога параду і святкаванняў мы неўзабаве яшчэ вернемся, а зараз вось пра што. Можа, якраз таму, што сённяшняя дата, звязаная не з абвяшчэннем незалежнасці, а з перамогай над нацызмам, звернула на себе увагу одно выказывание комментатора параду на Первом национальном телеканале. Требования к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты. Ну а также обязательно славянский тип лица. Вось жа ў шэрагу пазітыўных якасцяў салдата роты ганаровай варты таксама абавязковы славянскі тып твару. Што гэта можа значыць? Над гэтым разважае Сергей Дубавец. А што гэта такое, славянскі тып твару? Чым і як ён вымяраецца? Нацысты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расеі. Па сваёй сутнасці выраз славянскі тып твару ўсяго толькі эўфемізм, які кожны вайсковец постсавецкай арміі павінен зразумець проста – чарнажопых не браць. І тады ўсё становіцца ясна без цыркуля і фізіагномікі. Тып твару – гэта знак цемнаты, зацьмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да гламуру. Менавіта ў мадэльным бізнесе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладны рэжым Рэспублікі Беларусь даўно гуляецца з фашызмам. Пакуль гэта толькі гульня. Інакш ці засталіся б на сваіх пасадах галоўны дырыжор афіцыёзных канцэртаў, галоўны пісьменнік ці галоўны рэдактар галоўнай газеты? Зрэшты, увесь уладна-прыўладны бамонт уяўляе з сябе мешаніну татарскіх, жыдоўскіх, балцкіх і немаведама якіх яшчэ тыпаў твару. Маўляў, мы, гульцы, можам быць усялякімі, толькі салдацікі павінны быць усе аднолькава алавяннымі. У гэтай гульні, аднак, якраз сёлета адкрылася страшнаватая падаплёка. Маю на ўвазе апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з «Большой землі». Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым. Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданы эпізод у рэпартажы з параду каментуецца ўжо і ў беларускай блогасферы. Блогер Life Journal падмянушка і бацян сярод іншага піша. Самае жорсткае, што я пачуў у часе прагляду відэа, фраза каментатара датычная умоваў набору ў роту ганаровай варты. У кандыдата не павінна быць прывода ў міліцыю, а абавязковай умовай з'яўляецца славянская знешнасць. Гэта што выходзіць? Праз 64 гады пасля вызвалення Менска ад фашызму у Беларусі зноў узнімае галаву нацызм, прычым на афіцыйным узроўні, пытаецца блогер з блогавага парталу Life Journal Бацян. Ну, а мы вяртаемся да параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што, цытую, НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Парад адбываўся ля абеліску Менск, горад-герой. У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца 64-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў. Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончательна разрушыць созданную пасля вайны сістэму міжнародных адносін. Рэальна апазначылася перспектыва далейшага расширэння Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны. Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў. Мы укрепляем государственность, энергично модернизируем экономику, формируем здоровое гражданское общество, обеспечиваем стабильность и порядок в обществе, безопасность наших граждан. Пасля параду вайскоўцаў у цэнтры Менску адбылося шэсце спартоўцаў і фізкультурнікаў у стылістыцы СССР 30-х гадоў. Дарэчы, фотарэпартаж сённяшняга параду вы можаце пабачыць на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг. З гэтага фотарэпартажу сярод іншага вынікае, што афіцыйная Беларусь стварыла новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў, які ў вялікай ступені падобны да савецкіх святкаванняў, але адзначаецца большай пампезнасцю і заарганізаванасцю. Працягвае тэму Ігар Карней. Маштабы адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі з году ў год шырацца. Калі раней буйныя ваенныя парады ды шэсці ветэранаў ладзіліся на юбілейныя даты, а ў неюбілейныя гады ўсё выглядала нашмат сцеплей, то цяпер тэхніка, вайсковыя злучэнні і фізкультурнікі праходзяць перад трыбунамі з найвышэйшым кіраўніцтвам краіны штогод. Падаецца, што паступова адыходзіць на задні план сама дата, да якой прывязваецца тая ці іншая імпрэза. Так мяркуе аналітык Вадзім Казначэеў. Ён кажа, што ў сучаснай Беларусі мэтанакіравана ўзнаўляецца тое, што засталося ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. Парады вайсковай тэхнікі і фізкультурна-спартовыя шэсці пад пільным позіркам моцных гэтага свету, масавы прагляд салютаванняў і далейшае хаатычнае азначэнне на прыродзе – усё гэта ад старэйшага пакалення цяпер перадаецца моладзі. Робіцца гэта, на думку эксперта, у карыкатурным выглядзе. Пачынаючы ад трактоўкі самой гэтай даты, якая з'яўляецца ў пэўні рашыстай, гэта дзень вызвалення сталіцы, але гэта ніяк не ёсць дзень незалежнасці, і тым больш, што гэта было ўведзена палявым рашыстам. Не тое, што засталося ў спадчыну. Паведным чынам яны святкуюцца, ну, напэўна, ў меншай меры праява комплексу непаўнавартасці, які праяўляецца часцяком, але ў дадзеным выпадку не самы яскравы прыклад. Ну, гэта хутчэй працяг вось гэтай лініі, якая праводзіцца паслядоўна на аднаўленне Савецкага Саюза ў адной асобна ўзятай Беларусі. Робіцца гэта, як правіла, карыкатурным выглядзе. Тое ж самае, што пачынаючы са сцягу, гербу, гімну, лінія Сталіна і ўсё такое. Палітолях Александр Феадута лічыць, што ў пампезнасці, з якой адзначаецца Дзень Незалежнасці, ёсць і станоўчы бок. Я не бачу нічога дрэннага ў пампезным адзначанні галоўнага свята краіны, якім павінен з'яўляцца Дзень Незалежнасці. Незалежнасць у нас усталявалася не так даўно, і кожны год, калі яна менавіта вось так пампезна адзначае, яна тым самым умацоўвае ў галавах тых людзей, якія яшчэ мелі нейкі сумнеў наконт таго. Будзе саюз, ну не будзе саюз, ніякіх саюзаў не будзе, будзе незалежная краіна. Гэтак каментуе новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі палітолях Александр Федута. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што вы святкуеце 3 ліпеня? Гэта пытанне, на якое мы прапануем адказаць наведнікам нашага сайту свабода.орг. Пакуль што вынікі такія: незалежнасць Беларусі 9%, вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 13%, проста адзначае выходны дзень 22%, і найбольш 54% сёння не святкуюць нічога. А вось як адказваць на гэтае пытанне жыхары Гародні. З імі гаварыў Сергей Астраўцоў. Вы особисто, что если означаете, святкуете, типа для вас просто выходные. Святкуем, вышли отдохнуть, в город посмотреть, с людьми пообщаться. Праздник есть праздник, в любое время. Ну, а что за дата конкретно, что для вас-то? Ну, третьего? Как, День независимости, освобождение Беларуси. Гродно 16 липеня вызвали, а сегодня только 3-го еще. Гродно 16 Беларусь так само. Ну, наверное, начало было освобождение. Означать будете или нет? Просто почиваете? В бане. А в лазни будете означать? А я же, без лазни это не праздник. День независимости. Ну вы означаете эту дату тебе? Так, символически немножко. Какая-то массовка и все, как все. А так, чтобы специально нет, в принципе. Что это за дата, в принципе? Вот освобождение Беларуси. Ставить столицу, имеется в виду, Минск. Ну а День независимости это был 27 липеня. Это... Перенесли. Перенесли, вы памятаете? Да, памятаем. А в связи с чем это было связано? В связи с тем, что президент так захотел, так и перенесли. Так и было. Конечно, сегодня праздник, не только выходной. Вот мы все вместе с внучкой вышли прогуляться, посмотреть, как народ отдыхает. А вот за столом будете сидеть там? Будем вечером. Будем вечером, будем. Наверное. Шампанское, горелка. Горелка и шампанское. Все будет. Все. И шашлык будет. Все. А шашлык? Я работаю сегодня. Я работаю по сменам. У меня ночные смены. То, что пока перерыв перед ночными сменами, то отдыхаю. Ничего означать сегодня не будет? Нет, а как? Отдыхаю с семьей, приехали друзья с Питера. Вот я их привез в гости на экскурсию сюда. Для меня просто выходной. Для меня свято, ну, как вам сказать, я нагружен работой, поэтому я стараюсь просто отдохнуть. Для меня, в принципе, это праздник, скорее всего, что моральный. А физически я просто стараюсь отдохнуть с семьей. Сверху мы считаем, что написано «Со святом вас, дорогие ветераны». А вот для вас это свято, Тенис? Ну, для нас тоже это праздник. Ну, до войной при том, потому что у нас сегодня сын родился, ему 12 лет исполнилось. Конечно, свято. Освобождение Беларуси. Вы знаете, что в Гродно вызвались 16 липня. А какая разница? 3 или 16? Если определили 3, значит 3. Так жыхары Гародні адказвалі на пытанне, што яны адзначаюць 3 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягнем іншымі тэмамі праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцю былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых выбарчых камісіяў са 110. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца выбарчая кампанія. Нагадаю, сёлета ў Беларусі адбываюцца парламенцкія выбары. Сёння ў Менску прайшоў сойм партыі Беларускага народнага фронту. На ім зацвердзілі кандыдатаў у склад акруговых камісій па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Нагадаю, дата выбраў 28 верасня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі на сёння падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісій з поўнага ліку 110. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначае, што Сойм рэкамендаваў накіраваць у акруговыя выбарчыя камісіі каля 50 чалавек. Вылучаныя яны і ад партыі БНФ, і ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. Мы на гэта маем юрыдычнае права. Пра агульны стан вылучэння ў акруговыя камісіі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Свабодзе распавядае прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін. Ён кажа, што прадстаўнікоў БНФ пакуль не ўлічваюць, бо пратаколаў вылучэння яны ў АДС яшчэ не перадалі. На сённяшні день, на 3 липня, коли брать агульный список, то вылучено 77 кандидатов у склада округовых выборчих комиссий. Мета стоит такая, как у каждой округи было по одному кандидату от объединенных демократичных сил у склад округовых комиссий. Это как минимум. Ну, а коли отрымается, то недзе будет и по два. Ну и поглядим, как улады на это отреагуют. Уключить они у склад комиссии представников от объединенных демократичных сил. И так само хочу нагадать, что уключение альбо не уключение у склад округовых комиссий представников с одиного списку является одной из умов признания альбо непризнания парламентских выборов международной супольностью. Необходные документы представники объединенных демократичных сил сдают у облвыканкамы. Керовник Берастейской филии Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Масловский каже, что некой недоброзычливости с боку уладов покуль не назирается. Документы примают, региструют. Але это еще ни про что не каже, лишит спадар Масловский. Я памятаю минулой кампании, когда я заходил, все виталища, все там это самое робили приемную там усмешку, нормально, все хорошо было. Як сверху прийти, приказ таки зробить, что треба. А коли не приходят, так они нормальные ж будут. Говорю керовник Берастейской филии Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Масловский. Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нараджанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейска-Мядзельскай акругай. Каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора. Ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзіць, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Подорожжи свободы на наших хвалях хвилин про 15 одразу после выпуску новинов. У Могилеве открыли отбудованную ратушу. Побачить будинок ратуши и урочистость с нагоды ее открытия пришли несколько тысяч могилевцев. Але, как выявилось, не каждый охочий имел такую махчимость. Неподалек от Советской площади, где находится ратуша, затримали 8 молодевых активистов. Они были одеты у майки с надписом «Живе Беларусь». Поводле одной из затриманных, Татьяны Булановой, милицианты без тлумачения причинов загадали молоди пройти у милицейский автобус, а после доставили у Ленинский районный отдел милиции. Репортаж Змеглёва. У милиции активисты, сярод яких был неполнолетний 13-годовый хлопец, пробыли больше за 3 годины. Татьяна Буланова каже, что причиной затримания стали семеновита майки с бел-червоно-белым стягом и словами «Живе Беларусь». А кроме Татьяны Булановой затримали еще Ростислава Панкратова, Евгена Чарниченко, Станислава Синокосова, Олега Филатова, Павла Ворошилова, Павла Давыдова, да и 13-годового Антона Станкевича. Мы так и сказали, что вам не подобаются ваши майки. Ура, все же, когда нас заставили. Нам сказали, что мы затриманы для того, как удостоверить особ, и сказали причину, чему меня доставили, сказали, нібито я распосюджую друкованную литературу агитационную. После складания протоколов затримания огляду особистых речев активистов выпустили. У отбудованный будинок Могилевской ратуши сегодня никого, кроме удельников урочистости, не пускали. Там еще не скончили оздоблять интерьер. Ратуша, как каже могилевский историк, депутат Гарсовету Александр Агеев, отновлялась по водле будовничих накидов 18-го стагоддя. Был выбран именно это конец 18-го стагоддя, это первые ведомые нам докладные малюнки, а потом и фотосдымки. Или еще она толком не была изменена. Но все же таки крыху отрознивает от того классичного, ну, такого баракального, пышного выгляда, который был. Старый будинок ратуши узвяли в 1681 годе. У им заседал магистрат, орган мясцового самокирования. У отбудованной ратуши разместится музей истории Могилёва и махчима кераўничие органы Гарсовету. Плянуется, что менавіта у ратуши Гарсовет будет проводить свои поседжания и важные городские церемонии. На открытии ратуши сгадывали короля Речи Посполитой Стефана Баторыя, які надаў Магілёву ў 1577 годзе прывілей на гарадское самакіраванне, магдэбургскае права. Акторы, якія прадстаўлялі на ўрачыстасці Баторыя і будаўнікоў ратушы, гаварылі па-беларуску. У прамове з нагоды адкрыцця ратушы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура назваў адбудову ратушы перамогай гістарычнай справядлівасці. Мы являемся свидетелями торжества исторической справедливости. справедливости. После долгих десятилетий бесплодных разговоров о необходимости восстановить ратушу было наконец принято твердое решение вернуть людям эту историко-архитектурную ценность. Рашение про отбудову ратуши Гарвыканкам принял летось у 50-ю годовину яе знишения. Обновить Могилевскую ратушу збирались яшчэ на початку 1990-х годов. Тады Гарвыканкамом кировал первый демократично обранный старшиня Сергей Габрусев. 23 травня 1992 года отбылася символичная закладка первого каменя у подмурок ратуши. Тады, однако, справа далее не пошла. Летось группа громадских и партийных активистов собрала 1000 подписов за обновление ратуши. Подписи передали особисто в руки старшині Гарвыканкаму Виктору Шорикову. Це був репортаж з Могильову. Я додам некалькі історичних фактів. Першою драуляною Могильовською ратушу побудували у 1578 годі. Праз 100 годів почали узводити мураваний будинок. Його скончили у 1692. До 1917 году в этом будинку заседали городские магистраты, городская дума. А от 3 жнивня 1926 года ратуша, как помник архитектуры, находилась под обороной державы. После Другой Всесветной войны пошкодженную Могилевскую ратушу мелися были обновить, але улетку 1957 года ее узорвали. До речі, фоторепортаж адзначэння сённяшніх урачыстасцяў у Магілёве з нагоды адкрыцця адбудаванай ратушы глядзіце на нашым сайце. Адрас свабода.орг. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці? Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш. Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло бы отбыться. Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого. Белорусскую Атлантиду слухайте у наступной полугодинной части нашей программы. Тема сегодняшней передачи – лёсы белорусской интеллигенции за часы немецкой оккупации у годы Другой Сусветной войны. Зараз яшчэ кароткае паведамленне на эканамічныя тэмы. Менш чым месяц пратрымаўся вызначаны кошт на паліва ў Беларусі. Рашэннем канцэрну «Белнафтахім» ад 6 ліпеня чарговы раз падвышаюцца кошты на бензін больш чым на 5%, а на дызельнае паліва амаль на 10%. Такім чынам, ад нядзелі за літр бензіну 92 давядзецца плаціць на 120 рублёў болей, а 95-га 130 рублёў павышэння цаны. Дызельнае паліва падаражэе на 190 рублёў. Апошні раз нафтапрадукты ў Беларусі даражэлі сёлета 10 чэрвеня. Тады кошты былі падвышаныя ў сярэднім на 5% на бензін, а на дызпаліва амаль на 15%. І нарэшце наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Святкаванне ў Беларусі 3 ліпеня, лёс архітэктурнай спадчыны Менску, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. 3 ліпеня у чарговую гадавіну вызвалення Менску ад нацыстаў у Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. По поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, хватает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный. Якое тут свята незалежнасць Беларусі? Мы незалежныя, мы акупіраваныя бальшавікамі. Трэба разбіваць Сталіна лінію, Сталіна помнік выносіць, Леніна і все другія, што навезлі, у нас не патрэбныя. Хочу выказаць меркаванне. Праздник, дзень нашага пабядзіцеля. Так мяне цікавіць. Кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на гэты праздник? Дякую, Виктор. На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. У Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі адрадзілася традыцыя сталінска-брэжнеўскіх псеўдасвятаў. Яны страшэнна дарагія. Частку людзей на іх зганяюць для стварэння масавасці. Ну, а частка, не маючы ані высокага культурнага роўню, ані роўню запатрабаванняў, у тым ліку да свайго вольнага часу, прыходзіць на танныя відовішчы. Я думаю, што ва ўмовах празрыстасці бюджэтнай, ва ўмовах справаздачнасці власності місцевих і центральних уладов, ні одна відказна влада перед обличчям економічного кризису таку розкошу, таке марнотравство собі би ніколи не дозволила. Будинок былой національної бібліотеки плануецца да разбурэння, а на ягоным месцы ўзвядзення новых адміністрацыйных устаноў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Пасля вайны ў Мінску былі сплошныя руіны, але некаторыя будынкі засталіся, у тым ліку і бібліятэка, дом афіцэру і іншыя. Таму бібліятэку рушыць не трэба, нехай стаіць як помнік савецкаму часу. Рэканструкцыю ўнутраніх памяшканняў можна зрабіць, дзе можа праводзіцца сходы, ды і судзім знойдзецца месца. Трэба эканоміць грошы. Ларыса, горад Мінск. Здание Национальной библиотеки представляет собой гигантскую, большую ценность. Образец архитектуры конструктивизма первой половины прошлого столетия. Таких у нас несколько зданий. Поэтому я обращаюсь к выдающимся белорусским писателям Геннадию Николаевичу Буравскину, Григору Бородулину. Опубликуйте деловое письмо, обращение к президенту нашей страны Александру Георгиевичу Лукашенко. Малограмотные чиновники, которые вознеслись, просто подставили президента, если он дал согласие. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу. Беларуская влада и президент, и чиновники, и депутаты у обошний час еще частей заявляют, что НАТО у нашей мяжи, вороги справа, вороги слева, и дезополохование насельництва. Я не разумею, чего влада так полохается. У нас побудованы такие бастион, такие форпост, как линия Сталина. Там можно долго тримать оборону, каб ворога не подпустить к Москве. Зараз там штодённо идут тренировки. У нас у НАТО таких умацеваний нет, и треба все робить, каб яны не скрали чертежи. Дякую за увагу, Илья Копыл. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинок.